ولا جناح عليكم نشد الجناح تاسو فيما فاوسكي عرضتم به شارك ويتاسو فاغي سرا من خطبة النساء النكاح د پیغام د نکاح د زنانونا او اکننتم یا پت ساتی دا فی انفسکم پخفلونو کی علم اللہ و اللہ تا پتنا اللہ لپتو انکم جبی شکتاسو ستذکرون من ناظر دی چرایات ویبدا زناند پارد نکاح ولكن لا تواعدوهن لكن وعدم كويد بي سر سرا ففتا إلا أن تقولوا مغردا شوائتا سو قولا معروفا بنا لشريعة مطابق مخيد عدة مسألة ذكركا نديده كي ويكي وزنانا بعدة كدا نو په دوران عزت کې دی تشوق بصریحی الفاظو کې د نکاح پیغام نور کوي او اشارتن ویل شي لکه اشارتن مثال لمو ده ذکر کړي او سره وي ان یرید ان تزوج یره سما د نکاح اراده ده وإني لأحب امراة من امرها وامرها يرزق قوم جداسي او زناني داسي صفاتي لداسي يا داسي وي ولا وزدت ان الله تعالى كتب لي امراة صالحة من ساتم جي الله ما تيونيك بيبي فنصيب كي لكل مقرر كريوي لتتعريس وي او دا خطبہ پا کسری دا خاص روی طلب النکاح تا نو دا نکاح مطالبہ با دا معتدی زنانانا چی پیدت کی دا پسریحی الفاظ سرنکی گی من دا و بند دا ایشارتن ویلش اگر اک پیدت کی چانے کاؤ تڑلا نو دا نکا درست نه دا ذکر استو الله منع فرمایلی ولکن لا تواعدوهن الله وعده مکوئ د ذی سر سرن پکوتا سرن مراد دې دې کی جما دا لانه مما یسر اے لا تقولوا في العده اني قادر على هذا العمل فعدت کذا سموای چیز بدی عمل قادرم انګور تسری دی وای چې ما کرنے کا وکا ولا تعزموا قصد اراده مكوي عقده النكاح تارلو د نکاح حتا یبلغ الكتاب تر دې جوړ سیږي ستجلو نیټه خپلتا وګوره دې کې الله نه یې فرمایلی چې قصب د نکاح تړلو نه کوي په دې دوران د عزت کې نو کې عزت کې نکاح تر له شو دا نکا جائز نه دا او درش نه دي او دا نکا خل عدم دا واعلم فو شيء ان الله جبي شك لا يعلم هي ما فحس في انفسكم تشتا سو پرونو کي فحذروه من دغي الله نو يري گئي وَعْلَمُوا فُوهَ شَيْئًا اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَقُلْ كَدِهُ صَبَرْنَاكْ دِهُ لا جناح علیکم نشتر گناہ پتا شو انتر لقتم النساء کتلاق موور کو خزوتا بیبیانتا مالم تمسوهن تر سوچتا شو دیم سکڑی ندی ایوازن دشوے او تفردو لہن فریدوطن او نم مقرر کړي دوی د بار سم هر مقررول هیڅ نکاح شوی دا واده نه دی شوی محرم لانه دی مقرر او تاسو طلاق ورکو نو متعوهن سفید ورکی دوی تا ورا مسله زمون فقه حنفی کې دادا چې هر طلاق کړي شوی خزي ته د خاوند طرف نه سوور کول مستحب دي خو د کوم خزي د پاره چې مہر مقرر نو او د واده لمس کې دې ته طلاق ورکو نو دې ته متعور کول فرض او واجب دي ادا د خاوند د وس مطابق ته جوړه جامه نورې سپېڅلې ورکه وای حسن رضی الله عنه یوی خزه بیبی ته طلاق ورکړو نو به ورته لزره درهم اولې کړې نه هغه بیبی او شعر وی وای متاع قلیل من حبيب مفارق دا خو لغن تی فائده دا دا محبوب جدا کی دن کی نام نو یا بجڑاش بیوی کتا اللہ حکم نوی ما بدی خزی تبیا رجوع کروی نگور زمون بیوی مشارانو تلاب کی دور دور فائده ورکڑی لزر در خمی ورلی کن وَمَتِّعُوهُ النَّاسَ فَيْدَ وَرْكَيْ دُوِيْتَابِ عَلَى الْمُوْسِ فَمَالْدَارَ بَانِي قَدَرُهُ فَانْدَازِ دَمَالْدَارَي دَدْبَئِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ اَوْ فَغَرِبْ بَانِي قَدَرُهُ فَانْدَازِ دَغَرِبَئِ دَدْبَئِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ فائدہ ورکی دریت سفائدہ دا شریعت مطابق حقا علی المحسنین دا خبر حق دا پنیکانو نگر کما ہر نرے مقرر نو حقا فمانا دو جوب دے او کما ہر مقرر دے نو حقا فمانا دو ندبو دے استحباب دے حقا على المحسنين دا خبر حق دا فنیکانو باندی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ طَلَاقًا وَالْقُدِي خُزْنُتَا مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مَخْكِ دِلِينَ چِلَا مُمَسَكْلِ نَدِي وَآدَنَّ دِشَوَيْتَ شَنِكَاتَ دِشَوَا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدْوَةً او بیشتا مقرر کڑی وی تاسو دوی تاس مہر مقررون لفظن روپای مہر دے مثال پتور او دوادن امخ کی تلاکی ورگو فنسهما فرضتم ننیم بیدا غنچ تاسو کم مہر مقرر کڑی دا نیم مہر دی شرعن حق دے لا يعفون مگر دا شدا زنان مافیو کی ویزر آتی ہیں سوال دعال او یعفو اللذی یا مافیو کیا غکس بیدی عقدت النکا چدا غبلاسو کی غٹت نکا دا مراد تی خاون دے اے خاون وی ما ظلم پی ورکڑے ادو آدنا مخی طلاق را ریزتی پینزسا و واپس نالم لذي الذي بيده عقده النكاح خاون مراد ذکر خاون د نکاح د غټ مالک ک برقرار ساتي او کده طلاق ور کوي شریعت کې د نکاح مالک خاون د خزنه دا د ګڼو مفسرین او د ګڼو صحابه کرام قول دي یو قول فایات کلام دی چې او یعفو الذی بیده عقدۃ النکاح دینه مراد هغه ولی دی چې کوم د نکاح ولی چې وای خزر به نکاح نه کوي مگر د ولی په اجازه چې هغه کله پلار دی کله بچی دی کله نور رشتہ داران دی وانتا فو او دا چې تاسو مافیو کوي خاوندانو اقربو دا خبر ډېر نږدې دا لتقوا د پاره د پرهیزګارۍ ولا تنسوا الفضل بینکم مهروي او احسان په خپل منځ کې اې د نکاح شرعي د وجنا د خزي خاون په منځ کې یو احسان راغی وای مېره وای غفزل او احسان او خې ګړا په خپل منځ کې ان الله بشک الله بما تعملون بشير باغ چې تاسو کوم عمل کوي لیدونکې ده حافظو علی الصلوات پابندیو کوي پټولو منځونو حافظو علی الصلوات پابندیو کوي پټولو منځونو هټول منځونه په خپل اوقاتو کې سره د فرایض او ارکان او شرایطو نه ادا کوي والصلات الوسطا او خاص کر په مجدرمیان باندې د درمیان مسنا سمورات دي کې د علماو غن اقوال دي او ځنه په کې علماو راجح ګرځولي بعض سلف وایي د دې صلات او استوان مراد د ماسپخین دا مسجد ذکر دې د ورځې په دې منځ کې کیږي دیم قول دا دی چې دین نمازیگر مجبورات دی زکر درازی دو منزونه تی مخ کی دی او دو تی رشت دی سارا و ماسپخین تی مخ کی دی اما خام و ماسپتن تی رشت دی درم دا دی وی دین ماخام مراد دی سو کوئی دین ماسپتن مجمورات دی او پینزم قول دالی چی دینا دا سبا مزمراد دے خو غور قول دالی لکا صحیح حدیث دا مسلم شریف کرابلی چی دینا دا مازیگر مزمراد دے نبی ری ترام پرز دا احزاب ہوئی غزو خندق ویشغلونا عن الصلاة الاسطوا صلاة العصر ملأ الله تعالى بيوتهم نارا وی مشغولکم د کافر د مزدرمیانی نه چې د مازیګر مزد الله دې کورونه د اور نډک کی خیره ورته وکړي د دې صحیح حدیث مطابق د درمیانه مزنه مازیګر مزمرات ده هدا دې مزد لري اهمیت ده او دا د جمهور علما او قول له ادي بارک علما او کتابونه لیکلي چې دا څه مراد ده وجد هذا وردا مزل ډیر اهم مزل او ملائک د شپې او د ورځې په دې وخت کې حاضری او ایچاله چې د مازیګر موز قضا شو نو کده د دې تاوان په ذهن کې راولي نو څومره تاوان دی لکه د سړی بال بچ په یو کوټه کې بند دی او د دې جسمه مال نه پدې ټول اورو لګیدو بال بچ مسوځي دو بچي مسوځي دی او دې مس بار کې چې کوئی ګور اکثر دی وخت خلک کار را غونډي زمیدار لګیا دی او اجازه دی رې له غوته سر را لپاتې اګه چیرې فریزه به نو سبا به وتر ختمې نو بچې دې تیرې سره ختمول پنور پرې ودوې مو شو کو دکاندار وای دا نه بندو بدا کا کولار دے دے به خپشي بس په دې شوې دکان بندولو ننور پرې ودو د شوق چې مازیګر موس پنور پرې ودو کې کای نور بیا ځړ شوه دې ته د الله حبیب د منافق مو موزه او په خدای ته د منافق مسلمان یو اکثر زنانه مکور کی یره داد دا کو دا کو نو بس پدی کې ته د مازیګر موز نا وخت شي رجول کې دا وخت د شغل دی او د ورځې اغه انتها دا کارونه ټول ورته راځي بشي نو اکثر پدی کې سستی کی وی حافظو علی الصلوات پابندی کوي پرې ټونو منځونو والصلات الوسطى خاص تر په موږ درمیانا چې موږ د مازی ګرځې وقوموا لله قانتين ودريږي الله تصابدار طالب چې قنوت په قران او سنت کې په غړو معنا راځي نو باندې سلف معنا کړي مطیعين ودريږي الله تعالی دا لکه دا معنا د ابن عباس او رضی الله عنهما منقول دا سو کوئی د قانتين معنا د ذاکري قنوت ذکر سوئی یو در ایم مانے لان قانتین خاشعین ودر گئی اللہ تھا جزک ان کی امام بخاری رحمہ اللہ پخپل سی بخاری کی د قانتین مانا پساکتین سرکڑے ودر گئی اللہ تھا چپ مسلم او ابو داود شریف کې یو حدیث راغلی زید ابن ارقم رضی الله عنه وی وی موږ د نبی رسول سلام په زمانه کې په موس کې خبرې کولې او شری ببل مرګري سره خبرې کولې موس به کول تر دې چې آیات راغلي وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ممتد چپوالي حکم شو د خبرو نه بند نو قانتین په معنا د څه چپ الله له دغه خبره ولکه الله ته چپ درې گئی په مسکه به خبره نکه او د دې نورم ډېر معنا غانې راغلي وي او درې گئی الله ته قانتین عاجزی کوونکی تابعدار فَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيدَي اِذْ دُشْمَن نَيَرِيدِ یاد او درند نَيَرِيگِ یاد او بلشی نَيَرِيگِ فَخْفَلْزَان فَرِجَالًا نُفَسْوَلُّ رِجَالًا مُزُقَي رِجَالًا اِرَاجِلِيد فَخْفُو وَلَعْتُ وَلَعْرِ اُقْرَ او رکبان نیا پسور لئی وردا راج رجال جمد دراجل راجل یو دا مانا دا چی پخو سوک روان بی او دراجل یو دا مانا دا چی ولاړ دینا د تاسو نصوصونه د ائمه استدلال امام شافعی رحم الله وی یو سره روان دي سورم چلی نو مسلمو کی ځکه الله وی فرجان ارجال وی پیدل ترون کیتا امام ابو حنیفه رحم الله چې موس کې تلل راتلل دا موس باطل دی دې دې کې د رجال معنا دا قیامت نه په ولاړه موس کې لکه تعالی دې طرف نه خطر ځکه دې یریدو کې ابلاغ طرف دې یری نو دې په لور خاطر پخته چې دې په لور مخته دې یریږي اب اس موس په ولاړه او په ولاړه رکولم سر چیتا واو سجدیلا ایمام شایفی رحم اللہ وی نتلو راتلو کی مسکولش او رکبانن یا پسورنو اے پسور لئی سوری پاس سوری و مسکے اچون کدا اوزر دے نو ادا دا فرضو دا ٹھولو بکی فَإِذَا مِنْتُمْ كَلَچِ پَامَنْ فَيْتَاسُ فَذْكُرُ اللَّهَ لُيَادَ وَيْهَ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ لَتَسْنِيچِ تَعْلِيمْ دَرْكَرِ تَعْسُتَا مَادَا غَسُلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ چِنَّ وَيْتَاسُ فَاغِبَانِ قُلِدُنْكِ والذین ها کسان یتوفون منکم چه وفات کریشی تاسونا ویدرون ازواجن و پریخودی بیمیانی وصیتا لی ازواجهم نو وصیت بکیدی وصیت دخبلو بیمیان و دفارا مطاعا دسامان و فیدی ورکونو الالحول ترکال پوری غیر اخراج النبی دید کورن نیستلی شوی او شڑلی شوی ورمخی آیات کی تاسو لوی چې د چا خاون مرشی نددی خز عزت دی سلور میاشتی او لسل دی عدل تا خبر کالتا و رسیدہ علماء لیکلی و ادا مشروع پاول د اسلام کې بیا پا غسلور میاشت او لسو رزو د کال دا حکم منسوخ شوه نګور منسوخ یا ترستو ده او ناسخ در تمخ کې ذکر کو دا یو قول دی د علماء کرام نو دا حکم د بازی علماء په نسب منسوخ دی ازمو دا مشایخ وی او دین مخک نور اهل علم دا سی فرمایلی چې دا وصیت په استحباب حمل دی نو اید آیات منسوخ کې دوله ضرورت نشته حکم استحبابی دی ایک یو خاوندو اجزما دا کند بی بی و گوری دا کالا پوری اوبا سینا تنگوی بینا کورن بی اوبا سینا نکت استحبابن پا دی وسیعت عملوشی ندا درستا دا سی امام بخاری امام مجاہد رحم اللہم ذکر کری امام ابن کثیرم ذکر کری او یو جماعت د علماء او چې هغه کې علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله عليه عام پدې کې د چدا حکم استحبابي دی جمهور وایي چې دا منسوخ دی باغسلور او میاشت او لسورت اسوفي منسوخ نه راوي دا د باب الوسات نه دی دا د عزت د مسلون نه یو وصیت ادا شو کو نو په دی وصیت کا عمل چاو کو نو دا مستحق دی دی وصیت باندې کا عمل شو نو دا سړي مستحق دی وګوره د زنانه خاون چې مړ شي نو بس د دې کچر اولاد د خاون دو نو د خاون په مال کې اتم ابرخلا او که د خاون د اولاد یې نو د دې سلورم ابرخلا او بس دې خپل میراث ته نو احناف علما وای چې د دې د سکنا حکم ساکت دی. د سکنا حق د دې ساکت دی. باز علما وای چې نا کور کې دوسې دو حق باقی دی. دا مسله د ائمه او فمنس کې اختلافي و. متاعا ال الحول دا فائدب ور کئی دیتا ترکال پوری غیر اخراج نبی داد پور نیستنی شوی فا ان خرجنا کدکال نفس داد پور نخلووتا فلا جناح علیکم نشت دی بنا پتا صوفی ما باغس کی فعلن چکوی دا زمان فی انفسهن دخل زاد نبارک من معروف دا شریعت مطابق. ایک دا بلزے کی نکاح کئی نہ اللہ و رسول پی بندیز ندے لگو لے نو دمڑی او دی نور وارسان توی تسو کی چی اللہ پی او شین بندے یو تی پی بندے واللہ عزیز حکیم او اللہ غالب دے خاوند حکمت نو لے وللمطلقاتی او دفارد تلاکو پرشو زنانو متاع بالمعروف فائدت شریعت مطابق. دی متاع کدام دی چې د عدت نفقه بد خاون په خرچه اپا دی کی اغا جوڑا جاما و فائده و رکول دی او دا متاع شامل دی واجب و مستحب پولتا ادی کی نفقه د عدت مرادا خجل چې طلاق ورکو نو د دې طلاق د عدت نفقه دا د خاون په مال کې وي حقا علی المتقین دا خبره حق د فرزګار او تقوا دارو کذالک دارن یو بیر الله بیان وی الله لکم تاسو ته آیات خپل آیاتنا لعلكم تعقلون دی دفار چه اقل نکار و آخلین علم تر تکورن ایلالذین آکسانو تخرجو من دیارهم چوتیو دخلو کورنا و هم لوفن ای بزرگنو حضر الموت دیارد مرگنا فقال لهم الله فرمایلی وی تعالی موتو مرشی ثم احیاهم او به دوی دوی را ژوند کړیو ان الله بیشک الله له فضل خامخا خاوند مهربان دی علی الناس فخلق ولكن اکثر الناس لیکن دیر دخل کنا لا يشکرون شکر نادا کئی. دی علم ترکی او واقعہ ذکر کئی ادا رویت رویت قلبی دی پا علم ترپ مانا دا علم تعلم دی تپوہ دی تا دا بن اسرائیل یا وڈر ذکر کئی دوی بانی اللہ دا تواعون بیماری روستے وا نوزای ابن عباس رضی اللہ عنہ او په زرګونو وی سلور زرو اباس د تواعون نو تختیدل وی موږ دا چې زمکه لږه چې تمرګ دی نو بسل تعالی موږ کړ ډېر موده برو د الله پیغمبرانو کې او پیغمبر تیرې دوه دعا او غوښت الله دې راځوت وکړي د یادې دا تیخ تکړی وا د تواعون د بیماری نه تواعون ور یو بیماری وا په مخ کې امتونو راغلي وا او زمون په دې امت کې په مخ کې خلق راغلي وا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دا حکم دی چې فقما علی کبال دا بیماری راشي او کم خلق په دې کې موجود دی نورزی دی دا اچی سوک پاکشتا دینا نو ورطا دی رازی نا او د دې نسلو علما او حکمتونه ذکر کړي. علما او حکمتونه ذکر کړي. یو یې سره او سره په یو کلی کې توا او دې دې دې دې دې نو تختېدو او د مرګ نه بچ او نو دې چې خیال کې راځي چې په تیښته د مرګ نه خلاص دې دا الله د تقدیر نه سو په تیښته خلاص دې شي. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. ذي ما وجد علماء ذکر کړي چې یو کلی د خلک تختی نو ډېر خلک به دې تختی وشي نشتا لکه بیماران دي راندې دي شل دي ګډ دي بوډاګان دي نو چې دارو هو تختی ده نو په دې رنجورو او دو قسمو مصیبت راغی روغ په تختی ده نو کمزوري ټول پرې بل دا وایي چې څو تختی دي ردا خو وبار هغه خلک ډېر مړکیږي نو دا به کفن دفن څوک کوي ځکه که په داسې بیمارو کې څوک مړ شو نو دا نه چې ته به ګوتې نه وړلې د شریعت حکم دا دی چې دی به باقاعده غسل به ورکړي کفن به اچي جنازه به کوي دیو جنډې علماو په دې موجوده وبا کې ویلي چې ګوره څوک وفات کیږي نو موږ ته سپارئ او دا اهل علم و اجماع ذکر کړي چې دا کوم مسائل مواردل ودا د تواعون پورې خاص دي دا سوي تواعون پورې خاص دي هرې وبا ته تواعون نه وي چې کدا یو مسله وا چې دا الله حبیب فرمایلی چې مدینه منوره ته تواعون نشي راتلی الله پیغمبر ویلي مدینه د تواعون نشه نو دا وبا تواعون نده ده هر وبا یو شانتی حکم نی اجماع امام روح المانی ذکر کرے او علام حافظ ابن حجر رحم اللہ پی کتاب لکلے چه اجماع دا چه دا تیخ تنکول او دا غکلی تنور لل دا دا تواعون پوری خاص دی نو دوی دا تواعون نتختی دلیو اللہ مڑکل دے ور تا خیر چګور مرګ په بیمارونه مرګ خو حاصل خامخارازي هو د بیماری د پاره د شریعت د بچاو کوم اسباب دي نو هغه د سره استعمال کی کوم کدا چې کارونه چې هغه د شریعت سره ټکراو دي د اغین علی مسلمان زار وساتي ی آیات کی یو معنی تا وا اچون ګرار شریعت حکم دی چې په یو بل تواعونی ورځي بنا عجيبه کې نورت راځي بنا عمر رضی الله عنه شام ترواړو بخاری شریف حدیث دی نو چې نږدې شو ورته خبرو رسیدو چې تواعون راغله ناغه صحابه سره مشوره وکړه او شاله پته نو دی چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه اي ورته چې ما سره یې لښتا الله حبیب فرمایلی چې په کوم بل تواعون راغې ته پکې نو تخسیق تبلکې او چې پکینه نو ورځه بنا نو مر رضی الله عنه را واپس شو بیا مدینه په نوره یتا یو خور د علماء او دا چې د جهاد فرضی نه تخقید دي نو ربی کریم ورته دا او اجر امر خو پدې مر خو په جهاد نه راو پنيټه دې تخصیدلې د صلاح د جهاد فرمایي لم ترت ګور نت پوهني الى الذين كسانوا تخرجوا من ديارهم چوتو دخل کورننا وهم ملوف نيفزرغنو حذر الموت ير د مرګ او د ير د جهاد نا او تخصید فقال لهم الله موتوا فرمایلی دوی ته الله مړشئی بس مړی کړ دی ورته خیل چې مرګ په بیمارو نه دی مرګ په جهاد نه دی مرګ خدای الله یو حکم دی کله یو سړی 100% روغ ربړ دی او بس حکم د الله راغی او مړ شو اکل ډاکټرانو وی چې سړی بالکل ختم دی اسو کا لجوت دی یو مرګر تبلیغ کې وخت داغه وی ډاکټرانو علاوه یی بس مور دی خانه نور علاج می علاج نشته و ایرور به بارو ام ورو و ایسو کا لجوت دی و ای مور لګی نه الله قدرت دی په تو ډاکټرانو هم راکړي او چې وجلواله دی نو وځي ورن د نکلو کو جبد دی نور علاج نشته نو کله ور ډاکټران سکی مړکی او چې مرګواله نه مړکې او روح غستواله نه مړکې نو شوک می مړکی نو کله ور د مرګ اسباب برابر دي خو مړکیږي اکله بالکل اسباب نشته خو د مالک غلی کله نیټه اور سره د وسو کومران ثم احیاهم بذوی جل لکنیو ان الله بیشک اللہ لذو فضل خام خاخاون دا فضل و بحربانی دے علی الناس فخلقو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دا خلقونا شکرنا دا کئی نگور دی آیات کی مقتدا مسئلہ ذکر کرنے چګورې یار د تقدیر نه فائدہ نه ورکړي اپ تیخ ته زمرد نه خلاصي ګنا نه ته چې الله سي لیکلې هغه نسوک نسې کولې شي او نسوک لري کولې شي پس الله مقرر نه ته لیکلې دیو جن امیر الجنوش خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چې د الله د حبیب د مبارک خلې دروځي چې دا د الله په تورو کې او تورو دا د ګور سوره سوره جهاد نه راو کړی نه تورې په لاسو کې باندې شي وی په جهاد تورې په سماتي اسمر اسمر غټ غټ جهادونه کړی د دې ځان کدان چې شورو دخل کولای لقد شهدت کذا وکذا موقف فدمر دمر قزاګانو کې زه موجود و ما من عضو من اعضائي زمانہ بدن لټوي د بدن کې به داسې اندام نشتا چې سورو نه زه غوشو ساتلې ده ټول بدن مې د سر نه تر خو پورې زخمي ده وها انا زعموت على فراشي او دا دې ز بخودي بستر هي پرو وي فلا نامت اعين الجبنا د بوزل خلق سترګې دې يخې نشي وګور افسوس وکول جوړ شهادت ملاو پښه ادا اولي بخودي بستر را باندې مرګ راشي وقاتلوا في سبيل الله جهاد او قید الله لار کدا چا خطاب دی جمهور وی امت نبی کریم علیہ السلام دوی وقاتلوا في سبيل الله اباز علماء وی وقاتلوا کی امر دے د خلق له جبخ کی آیات کی وی ثم احیا راجوندی کر و دغه د باج قول دی جمهور سوی قاتلو کی خطاب دے امت دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وقاتلو جہاد کوئی فرزد کفار سرد اللہ لارکی وعلمو پوہ شئی ان اللہ بیشک اللہ سمیع علیم اوریدن کے او پوہ دے من الذي سوق ده هغکس يقرض الله چې قرض ورکی الله تا قرض حسنا قرض خيستا فيضاعفه له نزياد کی دا دل را اضعافا كثيرا وزيادة دوډېر سرا والله يقبض والله تنجرا ولي ويبسط وفراغرا ولي وإليه ترجعون او دي الله تبتا سوا فسكلي شيء دا قرض وي حسن نصبرات ده لچون كي مخي وقاتلو كي دا جهاد حكم ده نو کم مال د مؤمن چې د کفار سره په جهاد کې لګي دې ته قرض ون حسنه وي او دا د عمر بن الخطاب او د نور صحابه کرام رضی الله عنهم نمبر کول دي چې قرض حسن سره د الله لپاره جهاد کې مال دی الہ العالمین لارک مال لگول دی تے قرض حسن وی دی تے قرض حسن وی چه خل نیت تے حلال مال دے او دا اللہ لارکی لگے نو دی تے دی آیاتی مبارک کسوی قرض حسنن او اصل کې د قرض لغوي معنا د قطع پرې کول ته وایي او د قرض معنا څه ده اعطاء الرجل غيره ماله یو سره خپل مال بل ته ورکړي عدل تقول الله وي فيضاعفه له اضعافا كثيره زیاد دے کی پا زیاد دے دو دیر خود دے بیان دے کوئی جسم را بے زیاد دے نداغی ذکر پنور و آیاتونو کرا کرے لیکن اس را روان دی چچال اللہ پا لارا کیا و روپے اولا گولا ندادا سے لیکن دانا دے او کرنا وغی سل وگی را زرغن کر پا حال وگی کی سل دانی وی نگو را یو پا او سمشوا علتم ہوئی واللہ ہوئی اندوانی کلی بیشا د دې دې کې د مضاعفت او د ډېرولو څه اندازې الله ونکا دغه د الله لار کې مال لګو یو غریب مسكين سره مدد کول دې ټول د قرض حسن وای دې ټول د قرض حسن وای وګوره یو سره دې او ته هغه ته ضرورت دی او قرض دی ورکو دې دې ثواب دی وګوره دې هم سوچ وکړ دې چې قرض به څه کېږي یو کې نو قرض څنګه راواله بیمار در سره پروت دی نو قرض راواله کته دې یو بنگله جوړو ا کارخانه جوړو دې لپاره قرضونه راځي بده قرضونه مناسب دي دیو جن کتا لمن یې سره کارخانه جوړې ده بنگلې جوړې پلاټونه لګي د دې له خپل قرض خو مجبورات خلق واړي ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وي نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نشته او مسلمان چې مسلمان ته قرض ورکو دوزي الا کانک صدقتها مرته دا به داسې لکه د یو ځل دا ټول مال خیرات دي لکه زر روپۍ ویچاله یو ځل ورته به وخت بیا دی ورکی نو دا داسې لکه تاسو دا زر روپۍ خیرات دي اخرجه احمد و ابن ماجه او حدیث سندن صحیح دی د ځلې قرضه ورکول دا ځینې لکه تاسو دا پیسې خیرات دي او د دین د فاره او د ضرورت د فاره کار او غختل د پیغمبر علی السلام او موسی بن ابی ربیعه رضی الله عنه و اذا الله حبیب ما نسلوی زر کار او غختل د جمال راغه د ما ته را اما نبی بارک الله لك فی اهلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والاداء ویغفی سیراکی وی اللہ دستا پا اہل و مال کی خیر و برکت واشی ادھا فرض و بدل سرا چیزی سڑی تعریف و مکا ولی ورکا ادھا قرض و بدل سرا چادر سر احسان کرے نو داغ تعریف و مکا او ورنکا ورکا نو دا قرض و دیر لی اجر و ثواب دے خو قرض گوارے مجبورن سڑے بالی زکه سوا دې قرض کې سړی مړ کیږي او چې چا قرض درکو نو په هیڅ طریقي ادا کړ د ټول نو مخکې د قرض ادا کول دي انس رضی الله عنه فرمایي ګورځ ته وی والله یقضی ذو و یبسط تنگی او فراخی د بره راځي گرانی او ارزانی د کوم نه راځي انس رضی الله عنه فرمایي وی خلق نبی علیہ السلام توحید د الله رسول نرخونه ګران شي تاسو مون ته نرخ وکړای د الله حبیب ورته نرخونه خو الله تړي تنگول او فراخی خو الله راولي ویزو می ساتم چې الله سره ملاو شو اتا سو کې دیو تن ما نشو د ظلم د وینو د مال مطالبه ني وګور نور خو نه کړی نه وکړه دي اے ساری راپات سے بس ټول دنیا کې شیخ را اساری راپات سے ټول دنیا کې شیخ سره ارزان دي دا حدیث مسند احمد او امام ابو داود رحم الله ذکر کړي امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح نرخونا دبرن لی والله یقبض و یبسط اللہ حبیب و ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق نرخونا اللہ مقرری تنگی و فراخی اللہ را ولی رازق اللہ دے دی آیات کی دا قرض حسن ذکر فرمائلو سوگ دے حغکس چه قرض ورکی اللہ تا قرض حیستا فیدعائفہو لہو ندگناو زیاد بکید اللہ ددفار ادعافا کثیرا فدیاتو لڈیر سرا اکالا دیگور چاہتا قرض ورکرے اتالا پتہ وجہ دے ہوگے او دا قرض دا مستید وجہ ننے گوختے وسه د ادا کول وسلشتا نامخ کی اصول جوړمه مون په دې موضوع باندې الحمدلله بیان وکړو چې فرض د قیامت به د عرش د سوري د لاندې دی سوقي د یو پکې ده دې دې شافه قرضا ادا لا پته دې دې اوس خپل دې شي نو بس معاف کا د دا چا چې قرضا او تا ورته معاف کا دا معاف کون کے با پرز دا قیامت دا اللہ دا عرش دا سوری دا لاندی تخپل عمر کی نام پکار ہے تیو سری دا نقر دا غزت غریب دے وسی نشتا خوڑو والے ندے خوی دا پردی حق دا خوڑو ندے و تالا پتر چنیشی درکوڑے نو دا دی خپل قبر دا پارے ورطا معاف کا والله يقبض ويبسط الله تنغرا ولي وفراخنا ولي وإليه ترجعون او دغ الله تبتاسو ورغرزو لشيء ألم تر تقورنا إلى الملأ سرداران من بني إسرائيل بني إسرائيلنا من بعد موسى فضل موسى عليه السلام اذ قالوا كلت فرمائدو دوی لنبی اغا پیغمبر تلهم چد دوی پیغمبرو سو قوید دنمو یوشع ابن نون علیه السلام او چا نور نمون ذکر کنی دی بنی اسرائیل اخفل پیغمبر توی بعث لنا ملکن مقرر کم دفار او بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چی مند اللہ لارکی دی کافر سرو جنگیو قارد پیغمبر ورد فرمائی لیو حلاسیتم بیشک نزدی ایتاسو ان کتب علیکم القتالو بچر فرس کریشو پتاسو من قتالو جنگ دشمن سرا اللہ تقاتلو دا چی تاسو بجنگو نکئی قانون ویلیو دی بنی اسرائیلو وما لنا سشوی منگلرا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی منگ بجنگی گوند اللہ لارکی وقد خرجنا بشكر شديد شيومغا من ديار نازم ذكورنا اې د خپل وطن او کلی ناز دشمن را وشړلو کورونه قبضه کړ و ابنا هرا او د بچو نه روشړلو او بچی رات ته دیان کړ څنګه به موږ جهاد وکړو فلما كتب عليهم القتال کله چې فرض کړی شو په وی باندې قتال تولوا او دیدلی وغی او دا اللہ دا حکم نو منلے الا قلیلا منهم مگر لغنت داغینا واللہ علیم بالظالمین اللہ فوہ دے فظالمانو دی دیکھے الہ العالمین دوی حال ذکر کرے لغنت خلق و قتال و جہاد او دا غو چې د نهر نه پورې شو لو درې سو د یار لسو او د بدرینو د شمیر مطابق لکه امام بخاری د ورا رضی الله عنه دا خبره نقل کړي ګور دی بل اسرائیل ویلو موږ ته امیر د جهاد جوړ کا چې دا غد امارت دلان دی موږ د کافر سره جنگ کو وقال لهم نبيهم ويلو ذيت پیغمبر دجوی ان الله بيشك الله قد بعث لكم بيشك مقرر کړه د تاسو تطوالو تملکا توالو بادشاہ دا تاسو امیر الحرب دے او امیر د قتال نے قالو د بنی اسرائیل اول کوي امیر پکار دے چې امیر الله جوړ کو نو اعتراض نه شروع کړ قال ولذي ان يكون له الملك سرغ بشد د پاره بادشاہي علينا پهنګا ونحن موږ احق بالملك ډير حقدار يو په بادشاہي سرا منه د دې سوالوتنا ولم يوت ند ور کړه شوه د تصادم من المال فراخي د مالنا سره کومال نشتا دې څنګه زموږ امیر جوړيږي قال پیغمبر ورته فرمایلی ان الله اشفاه بیشک الله دې غره کړې وي علیکم فتاسو وزاده او زیاد ور کړې دتا بس تفن فراخي فل علم فلم د شریعت کې علم نمراد دې کې عام علم د شریعت دے چاک ویوی دی چه علم نمراد علم دا حرب دے دا تخصیص دا عموم دے من غیر دلیل دیکھا قرآن عام ذکر کرے اللہ ورطا علم ورکرے دا شریعت دیکھ ادام ویچی عبیر دے دا شریعت عالم دی والجسم او دا بدن دا سوالو پدغا او رزو کے په بنی اسرائیلو کې پټولو کې لوی عالم او ډېر مضبوط او تکړاو ازیادت د جسم نه مراد دی دې کې بہادری دا والله یوتی ملکه الله ور کوي خپل بادشاہي مایشا او چل چوغړی والله واسع والله واسع العليم او الله فراخ مغفرت او قدرت علی علیم او هدی دی تخفل پیغمبر وی چې توالوت تاسو بادشاہ دی او غره دا غد مشرئی د پاره سو وجه ذکر کی یو وحبی و ی الله غره کړي او الله د تپینم او جسم کی زیادت ور کړي وقال لهم نبیهم او ویلو دی پیغمبر د دوی وقال لهم نبیهم ویلو دی پیغمبر ان آیت ملکی بیشک دلیل و نشانه د بادشاہی د تعلق دار ایات یکم التابوت دا چراب شتا ستا صندوق فیه چراغ فرات لو کی سکینت من ربکم دزړه سکون بې دزړه آرام بې د طرف درفستا سنا اے پدی تابوت کی تورات شریف ہو نتیج دشمن پدی غالب شمدی متختو ری عداد دشمن کار دے اے پکو اسلامی و ملکونو چه کفار و قبضی کری نصور صور و کتابون د دین تختو ری دیو جنگور بعد کتابون علماء و نکلی داغی و عالم نجد دی کتاب کنی خداغي وجود نن دنیا کې نشتا هغه دې ځای کې دریابونه په شوري سوزوږي دي نو دشمن چې په بنی اسرائیل غالب شو نو تورات یې ته تختول نو دې بي کتابه پاتې شو نو بي کتابه قوم خو بي سکون نه زړه تا ټا کور او تسلی او سکون دا خود الله په کتاب حاصلېږي رسو براشی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب و ایک زڑتا اتمینان او خوشحالی حاصلو الغواڑی نو دا اللہ پا کتاب و دن بی فیه سکینتن ددی پراتلو کی بسی سکینتن دزڑو آرام بی مِن رَبِّكُمْ دَتَرَفَ دَرَفْسْتَا سُنَا اولماء لکنی وی قرآن کی دا سشپگ آیاتون را غلی چی آغی کی لفظ سکینہ را غلی مدارج السالکین کی ابن قیم رحمه اللہ وی وی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ وی ویکل چې په ما داسې مصائب او تکلیفونه سخت شي نو زه دا آیاتونه د سکینې اولولم نو ما ته الله زړه ته ډېر سکون راولي امام ابن قیم وایي وایي ما په تجربه کړې وګوره تاسو ګور کله پریشانی مو په مخه کې ا د سړی او صلاح نه نو دا شپه دا آیاتونه ځان سره وړي کیدا چې لولي ته به ویګنې بار او بوج به د زړه نه چاله کو او الله هغه مشکل آسان کی ذکر لوین لوی غم او مصیبت کا الله آسان کی نو آسان ہے اگر کله وڑو کې نه وڑو کې دا شی وی کې نو سړی بلا په مات شي خداغه برداشت نشي کوله نو دې ته وی آیاتونه د سکینه دا کتاب کې کم چې د شهر او جادو توڑ دے هغه کې موږ راځه وکړي دې د فارس مسلمانانو ته ویل آسان شي یو ګور دا آیات دے او دو پیلی دا پو سوره توبه کی رازی شپگشتم آیات کی رازی پا لسم اپارک سوره توبه کی ابیا ورپسی پا سلویختم آیات کی رازی دا آیاتونه چې تاسو وایي بار بار نو دا بیاد شی دا آیاتونه چې بار بار وایي نو دا ګوره یو آیات چې پګښته ما یاد ده وګوره دې کې لفظ سکینه راغلی پګښته ما آیات کې لفظ ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها یار علی کله والله خپل سکون و آرام خپل رسول او پیغمبر علیه السلام او په مؤمنانو وانزل جنودا اور علی گلی ولخ کرے لم تروها چتا سن کتی وعذب الذین کفروا او عذاب ورکڑوا کسانو تچ کافرو اصل وی اختم آیات کی بیا لفظ سکینہ رازی ورپسی اصل وی اختم آیات تے دا اللہ حبیب و ابو بکر رضی اللہ عنہ پا غار کی دی غار سو اڈیر پریشانی دا طول مکی والا پا حرکت کی دی دا پیغمبر دنی ہو دا پارا دا اللہ حبیب مردی تویلا تحزن ان اللہ معنا خفکی گم اللہ زمون سر رے فانزل اللہ سکینته علیہ الا اخبل اراب و سکون رو لے گلو او دا دری پیری پسور فتح کے رازی زان ترایاتو نم لکھے شپگشتم اپارک سور فتح رازی سلو رم آیات تے اتلسم آیات تے او شپگشتم آیات تے دیش پگو آیاتون توی آیاتون د سکینه انا غمون دنیا کله سړی هغه داسې تنگ شي پریشان شي د تاسو یې کله ساده یې آیاتونه وایي کنه بوج ډېر کم شي نو حافظ ابن تیمیه رحم الله وایي دا مالوشتن علامه حافظ ابن قیم رحم الله وایي مام زم لولم د سکون الله د بردا په دې زړه کې روري او هغه اضطراب او پریشانی ختم شي هغه ير الله راشي او زیادت ایمان پیدا شي قوت یقین او ثبات نصیب شي نو دې ته آیات د سکینه وای وقال له النبیهم ویلو دوی ته پیغمبر د دوی ان آیت ملکه بیشک نخد بادشاہ حید توالود دانا ایاتی اکم التابوتو دا چراب شتاسو تصندق فیه پراتلود دیکی سکینت من ربکم دزر ارام و سکون بید طرف درف ساسنا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ او باقی بید هغسنا چی پریخی دی آل د موسیٰ علیہ السلام او آل د هارون علیہ السلام اے پدی صندوق کے لکا توراتو نو د موسیٰ علیہ السلام او د هارون علیہ السلام تبرکاتو ورد بقی پر مصداق کی مفسرین و ډیر اقوال ذکر کړي سو کوئی دی کی د موسی علیہ السلام او صاحب او دا غی جامی سو کوئی د موسی علیہ السلام او صاحب او د هارون علیہ السلام پټکیو او دریم دا د دی بقی نه مراد علم د توراتو لکه دا قول دی امام مجاهد او دا ثوابه سنورم قول دا دی چې دینه مراد جهاد او دا بقیه لفظ زمونږ استادانو و فرمایل رحمهم الله و ادری پیری قران کې راغلی یو دا آیات دی بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون اځو پیری راغله د پښوره هود کې د سوره هود په دې دواړو آیاتونو کې اکثر مفسرین وایي چې د بقیه تن مراد د الله تعالی علم دین دی عقل دی او د دین په حدا دیو جن بعض مفسرین معنا کړي و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون دین د دین او شریعت ته مراد ده وګوره ک دینه مراد د انبیاء او تبرکات شي نو د پیغمبرانو تبرکات دا درستی دا غیر عظمت لازم به خپاری کی شرط ندی لکه ګور صحابه کرام او د نبی رسول اسلام تبرکات سنبالول لکه په عمره او حج کې چې سر مبارک وفرېرو دا ویښته په صحابه تقسیم شو دا تبرکات صحابه کرام سنبال کړی د نبی رسول سلام یو مشک باندې خلک یو خو به اوس کړي نا بیبی را پاسه دا د مشک غخله کټکا او چې کوم یې خلک مبارک د دې دی او هغه ځان سره شکل پرې کړ نو کله پیغمبر پټکې دې دا وی قمیص دې دا غی لباس دې او په صحیح سند مون تر ورسېد نو د دې عزت عظمت لازم دې خو په دې کې شرط نه دی یو شرطدار چې دا په صحیح سند سره ای اته نه چیرې دی او شیخ اخل ګلوی جلال پیغمبر تبرکات دي ځنې علما دې خپل جوابونه دې مولانا مکی صاحب دې مقام مکرمه کې مسجد حرام کې دې تقوا دار عالم دې نیوزل زنا اصل دې ته پوښوږو اوس واچا پټکړي ودا پښای مسجد کې رساله پیغمبر تبرکات لوګا تاسو ګټي دی ورته پیځه را پټکه او کبي سړی زېږنه پراته دای ورته اجي بنداس کې ویل را پاکستان او ټول یو ډول د نړۍ د بیا تاسو پاتې شو ادا داسې اسان شه چې پاکستان له ور کورو د نبی تبرکات داسې اسان شه نو انس رضی الله عنه د نبی رسول الله د لرګي او پیاله پاتې شو هغه کې نبی رسول الله ووبس کړي نو دا پیاله بچو ته پاتې شو نو بچو به جام یو وی زبابه بل وی زبابه نو یو په لید له کونو چې دا کو بل په لید له لرګي پیاله کا او یې جام په مکه وی خدای په پیاله واچ غره جام کې په کول نو یو بلای چې تبرکات په صحیح سند باندې ثابت وي بل دی تبرک سره بشرکی کارونه نه کوي لکه باز جاهلان دې تبرکات او طواف کوي څوک دې ته نظرانی پیش کوي څوک ورته سجدي کوي څوک ورته سرونه ښکته کوي څوک دې تبرکات ورس کوي وی رضا د نبی اسلام یو اختدی او روزانه ورس کیږي په سیراج مکی بل دې تبرکات به مستقل مؤثر نه غړي زکه برکت چون کې په عرش کې صرف الله رب لري سکتے او دې کې او شر دام دې چې د انبیاو په تبرکات او د نورو تبرکات نه قیاس کې زکه نبی معصوم وي ا د پیغمبر نه بغیر کولی او که شهید دې دا معصوم وي دیو جن علامہ شاطبی په کتاب الاعتصام کې اجماع د صحابه ذکر کړي چې د انبیانو نه بغیر به د ورچا د سيزونو تبرک نه وي د نبی د سيزونو تبرک به هغه سره به غیر شریک کار نه کوي نبی ته سجده جایز نه ده نو دای کمیش نه څنګه کوي د نبی په نوم نظرانه درست نه ده نو د نبی او مختم مبارک ته څنګه ته نظرانه پیش کوي بدا شرطونه دی پکی دی شرطونه سره صحابه ډیر عزت احترام کړي خدغه تبرکات دی د خدای تو مقام د نبی رسولی وبقیتن باقی فات شوی ویدا غسزنا مما دا حسن ترکال موسی چبریل او آل قوم د موسی علیه السلام و آل هارون او آل د هارون علیه السلام تحمله الملائکتو راپورت کڑے بیدی سندگ لر ملائکو اللہ دا ملائکو فزری بیراولی او دتوالوت پکور کے بیکی دی ان فی ذالک بیشک فدیکی لآیتا خامخا نشانا او دلیل لے دتوالوت پسوید قود دوی پر امارت لکم تاسو دفارا ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو مومنان اے امیر خور تجور شو اگر چید دی خوحانو آ ویرا مالدار مونگئیو او دیخو غریب دیدے سنگا امیر شو فلما فسولتو آلوتو بس قوم ورسل روان شو اس دا امیر پر امارت کی دا بنی اسرائیل د کافر سره جنگ کوي jihad کوي فلما فسولت والوت بالجنود ارکل چې دا شویل او توالو د لخر سره قال فرمایلی ان الله مبتلیکم بنهر بیشک الله آزمائش کوي پتا سو پيو نهر سرا دا د فلسطین یو نهر په من دور دنه او د فلسطین کې وی مخ یو نهر را روان الله پتا سو داغه بارک آزمائش کوي فمن شرب منه چاچی اسک لید دی نهرنا فلیس منی نده زمان نده زمان تا بدارو ننده او زمان دل ننده ومن لم یطعمه چاچی دی نو نسکلی فإنه منی نبیشک دی زمان دی إلا من اخترف مگر آسو چه ڈکنک غرفتن یو لفا بیدیهی پلاس پل بعض مرفسرین دا غرفی او دا غرفی پا منس کی فرق کرے اے الغرفا پا فتحی دا غین معجم سرا ویدا یو چون دوائی او یو غرفا لپی دوائی و بعض علماء وینا دوانا پا یو مانا دی غرفتن یا غرفتن چونتن وی او لپدن وی مگر آغسون چی ڈتے کیا و لپا فخم اللاس نو دیوی لپی و بوس کلو اجازت شتا او نور برگنس کئی ابو ندی دیکی سوچو کئی اہل علم لکلی وید جهاد د پاره اقسام او انواع دي د جهاد یو قسم نه ورټولو کې لوی جهاد د نفس سره ده دا نفس د تعالی وې ګناه او کا د فایش کارونه او کا نو یو جهاد دا دی او دا یو لوی جهاد دی چې کټولو نه لوی او نږدې او هر وخت چې تا سره د دشمن نوغه نفس دی د دې نفس سره مجاهده کې د دې ګنا ترا کاږي اتي دې ګنا نه منا کې وګوره دا الله وی ان النفس لامارۃ بالسوء دا نفس سره جهاد څه دی علامه حافظ ابن قیم رحم الله جواب الکافی کی ذکر کړی و امام شافعی رحم الله و اذا الله والا سره کې ناستم د دو خبرې به دې ځکه کله ورسره یو خبر زده کی بس دا ډېر دی و یوم تداد ذکل چه دا نفس پټولو کې لوی دشمن دی او ار وخت در سره دی نو دې په سکار د دینو لگاوا او کني لګي د دې بری په بیلن کې خطر کوي ابا یې یو خبر پورا یاد لري نفس دل په سکار ګور شي تلاوت او کسي کور او چاله سو خایا چاله زکا اګه نفس دی وزګار پرې او نورو سکار بدل لګوي پریزي دی تا لکه خیاران باندې وی لکه بچی دې اوسګار ځل دې سکار ودلو پوری په سکارې کا لکه اوسګار بچی مور افلار له سکار ګوري نفس دې اوسګار پرې کو نه ذکر کې نه تلاوت کې او نفس دې خوشې پرې کو بس ارسي دې درکو بدل په غیبت او شغلې او پدا چې ګناهونو باندې ککړ کې چې دنیا او خیرت باندې ټول تقوا برباد شي د ټول کې لوی جهاد د نفس سره د ټول د نفس جهاد دی ای وای تاسو د دشمن سره جنگیږي په تورا کوډوبه خو د نفس سره هم جنگیږي ته عزت الله په نوم سر ورکو لږه د الله د حکم د وجه نه یو چنګو به سکول او نسکول کې نه باندې نو دا سر په څنګه ورکه سر په څنګه ورکه د دې کې د جهاد یو بل قسم دی د دې جهاد ډېر مراتب دي څوب د دین کار کوي اې دین څه کوي دین خی د هم جهاد دی تاسو نو راشي الله رب العزت په سوره فرقان کې وایي مکی سورت دی لا جهاد د کافرو سره فرض شوی نو وایي وجاهدهم به جهادا کبیر د قران په ذریعه کافرو سره جهاد وکړه وګوره یو خبر یا د ساتي الله دې موږ شیطان نه ساتي د جهاد اقسام دی خو جتی او کا یو قسم کې نو بل به انکار نکې اګه انکار دی جوړو د جهاد اقسام دی ټول به منل غواړي چې یو باندې نور نو انکار کوي دلته وی الا من او الا من هو طرف غرفه مگر اسو چې ډکه کيا ولا فخلص فشربوا منه دا بنی اسرائیل چې نه هر ثور رسید نو بطول فشربوا منه ویش کلی دل په پځه خپل پکې ورخه خاکه دې ته قرع وای اېدا که زمیدار زنی وخلاص ځان کنه نو دې وی کلا دا شویل په دې وړه ټیپ لګي نو لختی باندې خلو نه ولا دا جو جایز دی نبی دې سلام راغې یو صحابي په باغ کې وبله ګولې نو دا الله حبيب ته کې شو یو غته وای چې لري دا چې مشک در سره ای چې بیگا پکې وبوش پته را کړې نو موږ لږه مې نه یو برکا اګنی و الا کرام دې د زبې او په لختي خلق مبارک له وګ جزات ورک دې ته کرعوي دام سره درسته ده که زمیدار زمي وقار کوي اول تور سره نو ته ګیلاس نشتا په خوا خو ساده ژوند ته اوس په تکلفات دی او زو ذات خلق دې جیب کې ګیلاس کوي ګیلاس جیب کې کوي ذات سره د زمیدار سره خو وسندو کندول او ګیلاس کو لاسن ټول ګندره دي نو دې چې وی دي زمیدار خو سم لاس خاطر په یو پاو کې خوا صفا کیږي دا انده زور او فشت نو بس ته خلو لا کوله نو کرع دې ته کرع وای فشربو منه کې علما او دا معنا کړي کوئی بس صحیح سم یو پرې وته سکلې وی دای دې نه الا قلیل منه مگر لغت کسان د زوینا لغن کې او مشکل د امیر حکم یو منل فلما جاوزه هو ارکل چې ور تیر شوه وغد دین هرنا والذین اعتصان عملوا معه چی مؤمنان د سرا د الله حکم یو د منلو د امیر طاعت یو نو د الله ته توفیق سلکو قالوا ولذي لا طاقت لنا اليوم نشت ده طاقت مملرا ننرز بجالوت ده مقابلی ده جالوت ده کافر ده لخکر بشو ادا غی بادشاہ و جنوده او دا غد لخکر سرا ورا نفس ری جهاد نکو یو سستی زان پس بل سستی را ولی پس بجنیر نفور شلو بیوش کلی اللہ تی حمد و آبستو یا رب اللہ و دمر بیر دی ادا اسی ور سر آسلے ادا او دا سی بہادر دی من خودی سر دا جہاد وصل لر قال اللذین ویلیو حاغ کسانو یزنون چدا غی یقینو انہم ملاق اللہ چی بیشک دیب ملاقات قید اللہ سرا دی کسانو تیوی گرد بی خندی خبر مکوی کم من فیت قلیلت دیر زلی دلی لگی غلبت غلب حاصل کری فیتا کثیرتا پڑلی دیری بی اذن اللہ دا اللہ پتوفیق و دا اللہ پمدت اے لگا ڈالا دا خوچی پکی ایمان دے او دا اللہ مدد ورسر دی ایمان او تقوی دا وجن مرگر شوی نو دیرے ڈالی تے شکس ورکڑے دری سو زیار لس بدرین صحابہ اکرام او اسم ورسر دو اے جی دری سو زیار لس لخ کر سر آتی دوری وی سوچی وی بدرین سر ایک ورسو ذکر شی او یاو خانو دو ورسر آسنو اکثر پکی پیدن او په 1000 مسلح لخر الله غالب کړ کله صحابه درې زره کسان د 200000 سره جګولې دغه مسلمان په ډېر والی او د اصله په کثرت ګټه نشي کولې دې باندې ایمان او د اعمالو په طاقت ګټه کوي وګوره دا معنا نه ده چې ګنې بس ایمان او د اعمال به اصلحه باندې جوړه دام د الله حکم دی دام په نیک عمل کې داخله چې مسلمان به د کافر مقابله کې اصلحه جوړه زیاته زیاته تجربه وکړي الله او اعدو لهم ما استطعتم تاسو د کافرو لپاره تیارې کوئ کدمل دمال اکثر عیسی په اصلي جوړولو سره شي نو دا د دې ملک په اهم ترینو ضرورتو کې ده چې دا اصلي هدف کفار مقابله کې سبا استعمالي کی کم من فیتن قلیلتن دیر زلیدل لگی غلبت غلب حاصل کری فیتن کثیرتن پڑلی دیری بی اذن اللہ لاللہ فتوفیق بانی واللہ مع الصابرین اللہ خصوصی مرگرد صبر ناکو دے واللہ مع الصابرین الله مرګره د صبر نا کو دې والله مع الصابرين الله خصوصي مرګره د صبر نا کو دې اې دا الله مدد او نصرت د صابرين سره دې ادا په هر دور کې وی چې کله صبر دې ایمان دې تقوا دا ند الہ العالمین مدد او نصرت د مسلمانانو سره شامل حال دې ایک مسلمان ډېر دې او صبر نشتا ایمان نشتا اعمال نشتا نو پډېر والی ګټ کیږي ګټ کیږي په ایمان او تقوا باندې والله مع الصابرین حدیث کې امام قرطبی په خپل زمانہ کې ډېر جړلي کنن وچ سوره وې جړلې وي ګور الله وې لګړل په ډېر باندې کی وې نن چون کې مونږ ایمان او دین پرې نو په مونږ کې یو لوی دلی باندې لګون ته ډل حاله ودا دا مونږ باندې چې سره غوړي دا زموږ اعمال وجدا مونږ دې پرې نو کفار غالب شوی پا موزلور شوی او پزڑکی جرعت را غلے که مسلمان ہوئی چې دا اللہ مدد او نصرت دراشی نو دے بیا قرآن او سنت رجوع کئی او دے ایک امام قرطبی دا امام بخاری قول ذکر کرے دا ابو دردہ رضی اللہ عنہ قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے و ابو دردہ رضی اللہ عنہ یوزن قوم خلق تواز کولو وی انما تو قاتلون بی اعمالکم تاسو گو رہے خلقو سرد اعمالو پا اعتبار بشنگی گئی دا دیرواری او دا اصلحی پا اعتبار کپا اصلحی گٹا وی نو بدرینو سرف اصلحا نو کپا کترت گٹا وی نو سرف اصلحا نو نو گٹا بکی پا ایمان او تقوی بانے او دا اللہ او پی چی دیر کارتا لگا ڈالا را او الله په ډېر او غالب کړی باذن الله د الله په توفیق والله مع الصابرین الله خصوصي مرګره د صبر نا کو دې دا مرګره هغه له سوال جواب دې یو بیمار دې دم دروسته بیا دې زو په څه ولما برزوا لجالوت هر کله چې میدان تر وځو دی د پار د مقابله د جالوت وجنودي هي او د لخر دا وقالو يدمو بنان ویلو ادا نور فزرګونو واغی شش شلو درې سو دیار لسو کسانو د الله توفیق ورکو قالوا ويلي وغلي ربنا افرغ علينا اي رب زمونگا راتوی کی را نازل کی علينا فمونگا صبرا صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی قدمنا زمونگا وانصرنا مدد و نصرت کی زمونگا القوم الكافرين فمقابلة قوم كافرين وردا الله وای چې میدان د جهاد کې هر دور کې د الله والا مؤمنانو توجه چا سوا چا نه سوال کولو چانه صبر غختو او چانه د قدمونو ثابت قدمی غختا لکه وګورئ دا زه په لاله لاله لمن ذکر کړی سورۃ عمران وګورئ سنور مبارکی چې همیشه د الله لار کې چې چا جهاد کړي نو میدان د جهاد کې د مدد د پاره الله ته جوړې غړولې سنور مبارکی سورۃ عمران وګورئ آیات یو سرش پک سلو ختم وَكَعِيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ دیر د پیغمبرانو نا قاتل معهُ چې جهاد کړو دای په مرګ لري آکی رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ الله والو ډېرو فما وهنوا دای کمزوری شوینو لما اصابهم ده ها تکالیف و دواجن چیت رسیدنیو فی سبیل اللہ دا اللہ دارکے وما دعفو و انہو کمزوری شویب نی سستی کڑیو ان کمزوری شویو و مستکانو نی دشمن تاجز کڑیو واللہ یحب الصابرین الله مین ساتی د صبر نا کو سرا و ما کان قولهم نو وینا د مومنان مجاهدین په میدان د جهاد کې الا مقالو مگر دا چی فرمایلی ربنا اغفر لنا اے رب زمونږ بخنو کی مونږ ذنوبنا زمونږ گناهونو د جرمونو وإسرافنا في أمرنا او د زیاتی زمونږ په کار د دین زمونږ کې وثبت اقدامنا مضبوط کې قدمونه زمونږه وانصرنا على القوم الكافرين او مدد کې زمونږ قوم کافر مقابله کې فَحَزَمُوْهُمْ نُشِكَسْوَرْ كَرَوْ دِي مُؤْمِنَانُ دِي كَافِرُ تَا بِإِذْنِ اللَّهِ دَ اللَّهِ فَمَدَدْ او دَ اللَّهِ فَتَوْفِيق وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ او وَجْلِو دَاوُودَ لَيْهِ السَّلَامِ جَالُوتَ لَرَا اِذْ تُعَلُوتْ فَلَحْكَرْ كِي دَاوُودَ لَيْهِ السَّلَامُ ادغه وخت کلا پیغمبري ور څنګه د پیلاو انبیا د الله لپاره کې جهاد کړه وقت له وجلو داوود له سلام جالوت جالوت لرا واعطاه الله الملك ور کړو الله داوود له سلام ته بادشاہي والحکمت او پیغمبري وعلمه مما يشاء او تعلیم ورکړ وای تا الله دا چې الله خو خشوي وا اې د زغور جوړول تعلیم ورکړ اوس په نه ورته بغیر د تودول ګر مکړي وا د مارغانو په خبرو به پوي دو د سناور په خبرو به پوي دو د کې ویلو یا ایه الناس علمنا منطق الطير وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ او تعلیم ورکڑے واللہ دا حغا چید اللہ فخشویوا دا اللہ چیس فخشویو نو آغا تعلیم داود علیہ السلام دورکڑے ہو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرنه د فقول د الله خلق رب عزيز دي رب بازي لفسدت الارض نخام خافز مکه کې فساد راغلي وي اې دي دفع د سمورات دي کبازي اهل شرور او اهل شرک الا د کمزور مسلمانانو فلاس د فقولنا نو دنیا او دین کې به فساد راغلې و خدا خود کافر و زور الله د کمزور مسلمانانو فلاس د فقیر اد دف نور سورتنا علماء و ذکر کنی اے کچرنو دف قول دا اللہ از دشمنانو لرا فلح کرو دا مسلمانانو نو لغلب المشرکونا فقتلو المومنین و خربو البلاد والمساجد ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی کن دف قول اللہ دشمنان کافر فلح کرو دا مسلمانانو نو مشرکان بغالب شوی مومنان بے قتل کڑے وے اخاری بے ٹھولے روانے کڑے وے جماعتون بے روان کڑے وے واللہ دا بازی پزریبان بازی دفع کئی عدد جہاد برکات دی ہر دور کے ک جہاد نوے نو پا مخدز مکا یو عبادت خانبم نوے لکه وګورې سوره حج ولسمه فارکی د جهاد الله برکات ذکر کړي ولسمه فارکی سوره حج راځي او آیات سلوي ختم وګورې الذين اخرجوا من ديارهم حق کسان چې غیث د جهاد الله امر کړي وي راشد لشوی دی دخلو کورونو نبی غیر حق فنا حقا الا ان یقولو ربنا اللہ مگر دا چی دیویلی و رب زمون اللہ دیت ولولا دف اللہ الناس کچرنو دفقون دا اللہ خلق لرا بعضهم ببعض بازی دویل رب بازی اید مومنانو پذری کافر و زور دفقولنا لَهُزِّمَتْ صَوَامِعُ نُخَامَخَا لَرُولِ شِعِبَ وَعِبَادَتْ آنِيدِ قِرَانُ دَنَسْوَارَاو وَبِيَعُنْ عِبَادَتْ آنِيدَ آمُ نَسْوَارَاو وَصَلَوَاتٌ عِبَادَتْ آنِيدِ يَهُودُ وَمَسَاجِدُ وَجُمَاتُ نَدَ مُسَلْمَانَانُ دَذِي عِبَادَتْ آنُو بَقَى د جهاد په ژوند کې دوه دا هغه جمعتونه یذكر هي اسم الله كثيرا چرایا دول شي په دې کې نوم د الله ډېر دی ولينصرن الله من ينصره خامخا مدد کوي الله دا چې څوک د الله مدد کوي او د الله اولیاء او د دین مدد کوي ان الله لقوي بیشک اللہ خام خاتا خطور دے عزیز او زور اور او غالب دے یو دا دفی طریقہ دعوی اب آج علماء دام ہوئے چگور زنی اوقاتو کے بازی خلق گناہ گناہ کئی نبازی پر جماعت کی توبی و بازی جاری نو کزی دی مساجد و دی جڑاپ و انکو دو اجن عذاب دی مجرمان و ظالمان و ندفقولنا نو عذاب برا غلی وی کلو ای اللہ دیو کلی دی عذاب را دو جلی خو پا کسوک اللہ تا جاڑی تو بھی او باسی کلو گورا ما شمان وی دائی پزری عذاب نرازی نو باز مفسرین وی الله د مشکون کو په ذری چې دا څوک موز نه کوي د دنا عذاب دفع کوي او چې څوک د الله نه یریږي د دد وجنه چې څوک نه یریږي دا غنه عذاب دفع کوي ولکن الله او لفسدت الارض خام خافسات براغله فزمکه کې ولکن الله لیکن الله ذو فضل خاوند مهربانی دے علی العالمین فمخلوقات وانی تلک آیات اللہ دا مخبج تیر شد آیاتنا دا اللہ دی نتلو حال نمگ دا علیک پتاس حبیب بالحق پہک سرا وَإِنَّكَ وَبِشَكَ تَاسُو لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَا دَرَالِكَ نُشُونَ اِيْدِ بِغَمْبَرَانُ لَيْهِ تِلْكَ الرُّسُلُ دَوْ بِغَمْبَرَانُ فَدْوَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَوَالِ وَرْكَرُمْ بَعْضِ بِذْوِيْتَ فَبَعْضِ بازه مو په بازه ور غړیو هي پتی کې حضور شریف جلاله پیغمبران او رسولانو او د بازه مرتبه د بازه د پاسوي منهم ظریف د پیغمبرانو کې مناوس حقوق کلم الله چې الله دا وی سره خبرې کړي وي علماء او دکلی و ادری پیغمبران دی چه اللہ و رسول خبری کری دی موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام او زمون پیغمبر علیہ السلام دی ادری و انبیاء علیہ السلام سر اللہ خبری کری منهم زنب علی پیغمبرانو کی مناس رکو کلم اللہ چی اللہ ورسر فبری کڑی وی زنی انبیاء دتمر مرتبی خاوندانو چی الہ العالمین دائی سر فبری کڑی وی منهم من کلم اللہ اگر بازی پیغمبران اللہ فبازی ورکڑی اپټول کې غورا نبی عليه السلام نه الله حبيب وي انا سيد ولد ادم يوم القيامه بخاري شريف حديث ده زبد اولاد ادم د ټول سردار پرز د قیامت بدا الله حبيب پټول باندې غورا ده منهم زني پري پیغمبرانو کې منا غسو کو کلم اللہ چی اللہ ورسر خبری کھڑی وی زنی انبیاء علیہم السلام سرا الہ العالمین خبری کھڑی وی اولماء لکنی جدادری پیغمبران علیہم السلام دی ورفع بعضهم او پورتکلی و بازی دوی درجات فدرجو کے پټولو کې په درجاتو کې اوچت خاتم النبی صلی الله علیه و آله وسلم واته نا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی ابن مریم علیه السلام تعالی بینات سرګند معجزې چې پینځه معجزې دا غی ذکر تاسو مخ کې اورېدل او رسل سوره ال عمران کې را روان دي بيزه معجزات الله وی تور کړیو دا غ معجزو ذکر رسل راغله خبر دي چې د ټول پیغمبرانو ذکر اجمالا معلومونه وانه مسکه حدیث علیه السلام اسم مبارکه ذکر ویو جداوا چې اهل کتاب د دوی بار کې تفرید او افراد کولو يهود خود سره پیغمبر نه منلو غلط نسبتونه کول انا سوارو دمره د مرتبه نو چټکړو چې د الله زوی ورثوی او الله ورثوی او د الله سره شریک ورثوی ورکړو وی صالح السلام د چې زوی د مریم بیو البینات خارا و سرگند موجزی سورہ عمران یو کم پر رسول نمبر آیات نر بیزو موجزات و ذکر میں و ایدنا و بروح القدس او مضبط کرو مغلاق روح پاک سرا دروح القدس تفسیر وقت دیر شو مراد بی جبریل علیہ السلام نے ولو شاء اللہ قد اللہ فخشو مقتتل الذین لو جگړه باندې کړه هغه کسانو من بعدهم چې رستو د دې رسولانو علیهم السلام نو من بعد ما فسدان جاءتهم البینات چراغ دې تخکار دلائل و ولكن اختلفوا لیکن دی امتون اختلاف کرو فمنهم زنید دین مناغتو کو آمن چیمان روڑو ومنهم من کفر او زن حغو چی کفر اختیار کرو ولو شاء الله کچری دا اللہ و خشوے دا د دید نجنگی دل نو مقصد هلو دیبا نو جنگی دلے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کبھی آغس چیرا دیو لری ایک اور سچی کی گی دا اللہ پہ ارادی کی گی کد مومن ایمان دے کد کافر کفر دے ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کبھی آغس چیرا دیو لری دیدن د صورت دی و عیسی د زموږ د مشایخ د درس د استلام مطابق دی کې د مال لګولو مختلف مسائل و ذکر کړي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو انفقوا ولغوی مما ده مال رزقناکم چې رزق می درکړې زکات هم ورکړي نور خیرات هم ورکړي من قبل مسجد دین ایاتی یوم چرابش یورز لا بیعن فیه نبی سفر سول غسل پائے کی قیامت کی بنے چاہ سرمالی نبی سفر سولی نبی غسلی تپمال سوک سکرے ولا خلتن و نبدوس تیویم هر سڑے بدبل نبی زارے اپا خپل خلو پا خپل فکر کی بڑو بوی ولا شفاعا ورد شفاعت نفی ہوگنو یا خدا ماناو بلا اجازت بشفاعتنی یا ولا شفاعت دا کافر دا فاراد شفاعت بنی والکافرون او کافران هم الظالمون هم دویدی ظالمان درستو آیات تا آیات الکرسی وی دا یو جامع آیات مبارکہ دے او دا دی آیات الکرسی پا احادیث مبارکہو کی دیر فضیلت نرابدی روایات صحیحہ تو رد دی بارک موجود دی او دا یو جامع آیات ده ادین بلوی خبر سی چې د قران په آیاتونو کې دا د ټولو آیاتونو سردار ده څومره آیاتونه چې قران شریف کې دي دا ټولو دا آیات سردار آیات ده صحیح حدیث کې دا خبره ثابت ده چې په ټول کتاب الله کې دا د ټولو نه افضل ده آیات الکرسی په کار د ټولو مسلمانانو ته یاد وي کور کې وي بارې وي لکه مسند احمد کې صحیح سند سره حدیث راغلی عبید بن کعب رضی الله عنه فرمایي چه نبی علیہ السلام و السلام دجوین تفوسو ورطوی یا عب المنزر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم تالا فتد کبی او آیات دا اللہ پا کتاب کتا سر دطول نلوین ندیو ایماو فرمائل اللہ و رسول خفوی بیا ورسل اللہ حبیب و یاب المنزل اتدری ای آیت من کتاب اللہ معاکا آزم تا سرد اللہ کتاب دے دکر آگا قرآن پر رولو کنوی قاری دے وی کم آیات دیر روی دے نو وی ماوی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فادوارب فی صدری دا محبت دا وجنے دا سلاس مبارک زمان سنی تراواجو او دا اللہ حبیب وی واللہ لیہنے کال علم ابل منزل قسم په الله تا ته دې علم مبارک شي علم دې مبارک شي د ګوره دا په ټولو آیاتونو کې دوی آیات دي دا حدیث په دې ترتیب امام مسلم او امام ابو داود او نور محدثین رحمه الله ذکر کړی دي کې او زیادت دا مراغله ور دا دي پوری حدیث د مسلم او د ابو داود مسند احمد کې ور سره دام سی والی وای په غزات کې د قسم وی چې زما روح دا غفلا شو کړي ان حال ان لها لسانا وشفته وای د دې د پارا جبد او شوند دي او د الله پاکي بیانې د شاق العرش سرا او په دې زیادت سره مصنف د عبدالرزاق کيم دا حدیث لې خدا الفاظ دې محدثینو نه ذکر کړی وګوره دې دومره لوی مقام دې د دې آیات مبارکه دا روایت کې راغلي چې دې ته د الله حدیث د قران شریف څلورمې سوي دی ربع القران دې ته ربع القران ویلي یو حدیث د دې په فضیلت کې دا او چې تاسو واورئ دا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حدیث تے دے فرمائے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموتا اخرجہ النسائی فی عمل اليوم واللیلة او دا حدیث علماء لکلے چی صحیح دے وی چا چه آیت القرسی ولستو ده هر فرض مز بسه نو نده منه کڑه دل را ده جنت ده دنه که دون مگرده چه بس ده مرش بس ده مر گورته او پرده ده که مرش منو جنت ده بسی نو یو خور ده ده هر فرض مز بسه لده او پکار بیچه مسلمانه پا مانا و مقصد بان امزان پوکی ادا په کناره کار راوسته موږ په دې ځای کې ټولې پتی ځوای یا غنور خلکو باندې اشتبار راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وی کو په جمع پتی ځای د کرسی د لوري نه بدعت ده په کناره کار راوي لوري چې بل باندې اشتبار راوړي درنګ دې د فضیلت بارک یو د حدیث راغله د بخاری شریف حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وایزه نبی علیہ السلام د رمضان په سرسایه کې د زکات د رمضان وې دا را جمع کړو صحابه او بیا د الله حبیب په خپل ترتیب په غریبانو باندې تقسیمولو نو دی ولا شوکای له درو له نو یې شپې او کس راځي او د دین نه لکه د قولې او غلاح کولا دینا نمار اونیو ما وردوی قسم پا اللہ دا اللہ حبیب تا بدی پیش کو نا غلاط وی غدیر غریبی امال بچ میں او زمانی صف حاجت تے وی پریب اکو جیسیم دا مال غریبانان لراجع ملے اللہ حبیب تا وحی شوی وردو ساری دا اللہ حبیب وی بیگا دی کیدی سوکل تاچی کیدی نی ولیم نو دی ورته دی الله رسول ډیر فریادونه وکړ وی بال بچ مې زما په رحم راغلو فریجو وی خدرو وی دی بیا برازي ته چې پیغمبر وله وی دی بیا برازي خبر بل یقین شو نو دی ول بیا به دار تاسو بیا هغه او ثوام نخلا کې بیا یوجو بیا ورته هغه رسولونه پیښ کړی بیا په ناراضه نو به پریو بیا د الله حبیب ورته وی بیګا دی کې دي سوکل وی هغه ډیر زیات د مخکې نم شکایتونه وکړ زما په رحم راغلی پریمو وی خضرون جوی دی بیا برازی نو پدره مشپم راگئی بی لپیڈا پوری نو روینی وی نن خوب ری خامخا پیشکم دا خو پدره و زلو کی اخیرنه زل توی زبا نرازم بیا رازی نو دا کسو لوی فریب دعنی او علمو کا کلمات ینفعک اللہ بها فریب زا س کلمات در لخیم اللہ و بیڈی را فیده در کی کل تو ما خننا ماوی سلی وی اذا اویت الی فراشک چکل بستری ترانی او زیدی او دیو سدکی گی نو فقر آیت الکرسی آیت الکرسی اللہ تردی چیار تون ختم کی فا انکا لن یزالو علیک من اللہ حافظون وی امیشہ وی پتا دا اللہ دا طرف نا حفاظت کون کی ملائک او تر سبا شیطان در نزدی کی دی نشی کسا آمون بیر د هرڅه لارو د دین سرواز پرې الله حبيب صاحب ولوي شي او پرې ودا شان س کلمات راته وخه الله حبيب ورته دا نه پته ده چې دا دور شپې شو کړه دې تا دا چا خبرې کولی ودا شیطان ا دې دروغجن به هوښیې درته ویلي ور شیطان په خپل ویلي چې څوک آیات الکرسی لري شیطان نه ادی کلام معلومه شو شیطان غلا کوي کله په کورونو کې جنگ وي ګور چې څه شي کېدای نو بسم الله وایي او په کور کې آیات الکرسی وایي چې شیطان تختي کله دې د جیب او صندوق او خزانه نه پیسې پټي نو خزه په خاون راړي خاون دې په خزه راړي کله په کې طلاق مسله راشي جنگونه راشي نو دا مسله شیطان غلا کوي اکنه دې جیب څنګه پټه یو د کمیټه کې یو تا بسم الله وي بیا څنګه کوي بیا نه پټه نو کوم شی چې دې بسم الله وایي بیر کورونو کې دا مسلې راغلي خو خدا او خاون دشمنان وایي بل څو کورونو فزیلوي غتاله به درک نتا زمو مخ کې صندوق کې کې خو ادا خلص روپي شپه کې پینځه نشته نو ګوردا ابلیس دا چې کارونه کوي دشمن دې کور وای خدای خاور جنگ کوي د پخپل کورونو کې آیات الکرسی چې سوي بسم الله سره کې خل نو بیا د وس او طاقت دې وي د شیطان باقاعده غلا کوي شیطان باقاعده غلا کله ناکله ورګه چې کور وای مګ مخ کی چوې یا یا ماشه په کې موږ سره سبق وي دا طالب موږ سره سبق وي نو نور ته نه وادو کو دا غنا وی چې وسندک نه تعالی کولا ته جامې به راو ټولې بشلې دي نو بس خاون لې دا بل څوک نشته ای تعالی په غیر اوس خاون ورته جامې نشته او ورته راړي موږ ډېر په دې کې ګورې چې دانی او سوشل او دا وظایف له زور ورکې بس شیطان له پرې خپل چې طلاق را واکې شو نو کله غوړې دې داسې کارو وکړي بس د زنه د بچاو ذریعہ د قران او سنت او د الله د حبيب او تعلیمات دي چې امت ته خولي امت ته دخلول پکار دي امت ته دخلول پکار دي دغور شیطان په خپل ویلي چې څوک آیات الکرسی لولي نو دې ور ترانه دې کې دې نشي بل صحیح حدیث کې راغلی دا حدیث مسند احمد ذکر کړی امام ابو داود امام ترمذی ذکر کړی وي حسن صحیح صحابیه فرمایي اسماء بنت یزید وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوري دي چې پدې دوه آیاتونو کې د الله اسم اعظم دی الله لا اله الا هو الحي القيوم او سوره ال عمران کې وایي الف لام میم الله لا اله الا هو هو الحي القيوم درنګ یو حدیث کې راغلی ابو امامه رضی الله عنه وایي اسم اعظم په دریو سوراتو کې قرآن کې سوره بقره کې سوره ال عمران کې او سوره طه کې وګوره په دې دریو واړو وګوره په آیت په سوره بقره کې وایي الله لا اله الا هو الحي القيوم او په سوره ال عمران کې وایي الله لا اله الا هو الحي القيوم او په سوره طه کې وایي وانا تل وجوه للحي القيوم دی وجنا اکثر علماء دې طرف ته لاړ دي لکه علامه حافظ ابن قیم رحم الله وایي دا الله اسم اعظم دې الحي القيوم لدی کی دا الله اسم اعظم دے ددا یو دومره لوی مبارک صورت دے دا ویل پکار دی او دې صورت کې د الٰه العالمین یو تلس نمونه راغلی ظاهرا مستطرا او مزمرا ورشمه ری پکې زما تمام تاسو ځان سره لیکل او خپل قران کې پر دې قران د جمعه قران کې لیکل غوړې ناروای د بل پشي کې لیکل نه د غیر په ملکیت کې تصرف دې تغصب وای کله ګور باندې خلک دې دی وای کې طالب وای امی چړي دی وای کوئی په پردو دی وای نو لیکا نتا دیوار وړه نه تاسو کړي چې په بدل په دې دیوار لیکل کې دا خطب پا پردیم ملکیت کی سکے اسلام خوب دیدر آبی جی پا دیوانیو نلی کلو کا چی جلسہ ویو دا کار ویو آغا کار ویو دا اسلام او دیم در آدلو خوخبل طریقہ ورنو بید اللہ لا الہ الا ہو کدا ہو زمیرم اللہ تراجی دیدا دویم سنر شو الحیو دا الحي خبر مبتدا محذوف الا هو الحي نسلور شو القيوم دا خبر مبتدا محذوف الا هو القيوم مشفق شو لا تاخذه كي دهو دا ضمير الله تراجه دا وب شو بيارو تقول له ما في السماوات وما في الارض دا له ضمير الله ته دا اتم شو رسل بیاوی عنده دا عنده زمیر اللہ تراجی دینا نهم شو الا بی اذنی ہی کی دا زمیر اللہ تراجی دینا لسم شو یعلمو کی زمیر فاعل مستطر دے اللہ تراجی دینا یو لسم شو او من علمی ہی کی زمیر اللہ تراجی دے دا تو لسم زل شو دا اللہ نو ابی ما شاء اشاء کی ضمیر دے دا فاعل مستطر اللہ تراجی دے دا بیار لسم شو کرسی ہو کی ضمیر اللہ تراجی دے دا سوار لسم شو ولا یعود ہو کی ضمیر اللہ تراجی دے دا پن لسم شو وہوش پارسم العلی واللسم العظیم اتلسم اتلس کرتا در رب العالمین اسم مبارکہ ظاہراً او مزمراً او استتاراً بدے کے راغ لے دے ادا آیت الکرسی لس جملی ہر جملہ ذانت دن یو مستقل حصر آیت الکرسی فلس جملو بانے مشتمل ادا هر جمله ځان ته د دین یو ایسر ور را جمله لشمیره الله لا اله الا هو دا ځان له مستقله د دین جمله لا الحي القيوم دا ځان ته مستقله لا دارنګي ور پسې بیا ویلا تاخذه سنت ولا نوم دا ځان ته مستقله جمله دا له ما فی السماوات و ما فی الارض ځان ته مستقله جمله دا من الذی یشفو عنده الا باذنی دا ځان ته مستقله جمله دا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ځان ته مستقله جمله دا ولا یحیطون بشیء من علمه ځان ته مستقله جمله دا الا بما شاء سرا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَ مُسْتَقِرَّ جُمْلَهَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا أَنْتَ مُسْتَقِرَّ جُمْلَهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَنْتَ مُسْتَقِرَّ جُمْلَهَا مدالس جملش او د دې مثال نشته په قران کې مگر په سوره شورا کې سوره شورا کې او آیات راغلي دي هغه کې لس جملې دي لکه وګورې آیات د سوره شورا په نشتمه پار کې هغه کې لس جملې دي هغه د دې د پار مثال نه ورنہ د دې آیات مثل فطول قران کې نشتا دا په دې ته بار بار نداغي مثل شری کمل جملې دي بل څه آیات لګورې جملې په کشمیرې فلذالک فدعو دا یو جمله شوا واستقم کما امرت بهم جمله شوا ولا تتبع اهواءهم درم جمله شوا وقل آمنت بما انزل الله من كتاب دا سلورم جملنا وامرت لأعدل بينكم دا فنزم جمل شوا الله ربنا وربكم دا شبكم جملنا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا وم جملنا لا حجة بيننا وبينكم تم جملنا الله يجمع بيننا نهم جملة وإليه المصير دا أتلسم جملة هر جملة زان تدبن يو مستقل حسنا بدا دير لئي مبارك آيات مبارك ده دی کی پد ابتدا کی الہ العالمین ورد خپل وحدانیت ذکر فرمائی فرمائی اللہ لا الہ الا ہو اللہ مشتد بند عبادت و بندگئی مستحق الا ہو مگر دغیو اللہ نے دا دعوت دا قرآن شریف اے دعوت سنا دا اللہ نہ بغیر پدی عالم کی بل حصو فمرو جندو کی دے عبادت مستحق نشتا دا اللہ نہ بغیر بل حصو کم فوق الاسباب فنف نقصان رسولو قادر نشتا دیتا دعوت توحید وئی اس پدی بان اللہ دلائل ذکر کئی دی دعو مان الہ العالمین دلائل ذکر کئی او دا دلائل وہ قسم دلائل دی دا الحی دلیل اول دی دعوی اے برسو کلا ہولی نشتا برسو کھاجتنا ولی فوق الاسباب سرکولی نشی مرادنا ولی پرکولی نشی برسو دا بندگئی مستحقلی نشی وی فاغ فنا رازی الله ذک الہ الحی امیش ژوندے امیش ژوندے فنا فن راجی داد الله د وحدانیت اولنې دلیل ده حیات دائمه حقیقتا ازلن او ابدن دا اللہ دا فارا ثابت دے او یا سب سے الاشی چی سوالن یا حضور عزیز جوند ورکڑے وکو غوری نو که خانجی اک جاڑی پڑھنے کی نو جدا غفل عمر بل ورکڑے ادبل پلاسو کرے غتسنگ الہوے الہو حاغ دے چی امیش جوندے دے ابو رسول عجیب دلیل ذکر وای ګوره الہ هغه سوق دی چې د همیشه ژوند خاوند دی اچې فنا پر راځي خو عجز دی نو هغه الہ نه د فنا په چا نه راځي تاسو له ما ګوره هر څه ختم کل من علیها فا ټول فنا کیږي چې فنا کیږي دا فنا دلیل او نه خد عاجز ایدا چې فنا پر راضی عاجز ورته وایا او دې الٰه نه دې دې حاجت روا نه دې دې مشکل کوشان دې لکه وګورئ په دې باندې آیاتنا الحیو اللہ میشہ جون دے دے سور فرقان گرئی دلسم پارک رازی او آیات داغی گرئی اتم پنزوستم نمبر چداد دغی داغی دفار دلیل ذکر کو او دے زیب زیب نور تابیرات اسرم ذکر کرے وګورئ تاسو پام زوستم آیات کې وي وتوکل علی الحی الذی لا یموت وتوکل بر وساو اعتماد وکاه مخاطبا ځان وسپارا توکل کا علی الحی الذی بجوند هاغه لا یموت چې مرګ او فنا په درازی ایک تا پجا دا سی چا توکلو کو چترازن و غمڑ رے نوز پسکے و توکل علی الحی اللذی لا یمود زان اس پار پجوندی غزات چی فنا پی نرازی اچی فنا پی رازی ناغ سنگت ویچی لاہنے تسنگ ویچی اغمشکل کشاوے دارنګ وګورئ تاسو سورې قصص شلم پارکی راځي سورې قصص په شلم پارکی راځي داغه خیرنه آیات وګورئ اساسی آیت نمبر آیات دې سورې قصص فرمای ولا تدعوا مع الله اله اخر مرا بلا مرا مدد کوئے مخاطبا مع اللہ سرد اللہ نا الہن آخرا معبود او مددگار بل بل چاہتا موائے چرو رسی گرا مدد شی زکا خبر دادا لا الہ الا ہو بل دے بادتا و بن لگئی مستحق نشتا مگر دغا اللہ دے وی دلیل پسرے وی کلو شین حالکن التویلو الحیو ادل تیگورتا التوی امیشہ جون دے دے دلتوی کلو شین حالکن اللہ الہ دے و بل سوگز کے نشتا ہر شے فنا کی دن کے دے نوچے فنا پی رازی او روح دب اللہ سوکے دے مرگ و جون دے دب اللہ سوکے دے اغپ اخپلا آجز دے مطالب ساجت رواجورشی کلو شے انہا لکن ہر یو شے فنا کی دن کے لے الا وجہہو مگر وجہ دا اللہ داد لا الہ الا ہو اول دلیل فارشی فنا رازی نوچے فنا پی رازی اغا الہ ندے بلکہ آجز دے ویم دلیل سرے لہو الحکمو اللہ زکا الہ دے او نور سوک آلِ حد دی لہو الحکمو دے اللہ حکم چلی گی اور سوک مڑکئی سوک جون لے کئی سوکی پجڑا کڑے او سوکی پخندا کڑے نیلا خواغی چی اغا دم مرگ او جون فی سلی کئی ویلے ترجعون او دی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی دا اول دلیلو دا اللہ لا الہ الا ہو چی اللہ الہ دے او بلسوک الہ نشتا دا غشان یاد گرتا سل سورے انعام کی مراغلے ادا پوصولو کی تیرم دے چی فنا پی رازی ناغا آجزوی واغا گر الہ و دے بادتا و بندگئی مستحقنی وم پارکی سرین عام گرئی ابراہیم علیہ السلام اخف القوم سر مخاطب دے اخف القوم تا دا اللہ دا وحدانیت بیان کئی گرئی آیات مبارکہ شپگو یایم فلما جن عليه الليل هر کله چې تیار کړي وفاهیش پی را کوكبا نستور دیدل او ستور کتل او او دغه ستوري بد دغه دور مشرکان عبادت کولو قال ابراهيم عليه السلام دې مشرکان او تويلو ها دا ربي آیا دا زما رب کی دیشی فلما فلا کرکل چدا ستور فناشو ڈبشویو قال ابراہیم علیہ السلام فرمائی لیو لا احب الآفلین زد خدای تو من نساتم دفنا کی دن کو سرا چی فنا پی رازی آغا سنگ زما الہ کی دیشی وردایو آما خبر فنا پچان رازی انسانان بمری پیریان بمری ملائکو بان فنا برازی اسمان زمکا غروم بان فنا برازی اچه فنا پی رازی ند سرکت مخلوق والی مینہ ساتے نو ساتا خود خدای تو مینہ بن ساتے لا احب الآفرین ویز من نساتم دخدائی تو دفنا کی دن کو سرا سورہ رحمان و گرئی ددی دلیل دو وضاحت دفارا شپگیش وشتم پارکی سورہ رحمان رازی او د سورہ رحمان آیات و گرئی شپگیشتم نمبر آیات و گرئی الہ العالمین فرمائی کل من علیہا فان ټول هغه چې په دې ځمکه آباد دي فنا کی دن کی نی په دې ټول په فنا راځي زوال برازي وګوره دا بعضی مسلمانان څومره قیمتي خبره کوي وایي په یو حال الله دې حاجی په یو حال نی دا حاجت دې اے معشوم وی روان ګور بوډا شي او ژوند یې اسوره دې پس بمړ کیږي بچته په یو حال نه دا د عجزین خرا کل من علیها فان ټول هغه چې په دې مقدی فنا کی دن کی دی ويبقى وجه ربك او باقی بفاتشی وجه درفتا ذل جلال والاکرام چې خاوند لو یو دې عظمت والاکرام او دی عزت ورکولو دے نگر دا الحیو دا دغت آوی دلیل اول نے نگر دا وسم را عجیب دا دلیل پیدا سے ذکر کو جسے پری نقل و اللہ دے ورتزمو مسیحنی کلاو کی او دا دے فاہم درا نصیب کی یا انشاءاللہ آیات کلسی و آئیو اللہم انا نسألوک بی انا نشہد لئنک انت اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الہ العالمین زمون دفول و خاتم و قیبان کے یا رب منتا زمون والدین و خواہ استعزان و تا اصول و فروع و تا تول مسلمانان امرو جندو توانا امی گناہ نماف کے الہ العالمین لکم پریشانی پا امت مسلمہ دا پا تمام دنیا کے اللہ دې دې ټول امتنا فخبل رحم او کرم دا پریشانی دې کې یا رب کریم حرمین شریفین مساجد مدارس د دین او د دنیا ټول شوبې د مسلمانانو کلاو کې الله دا هر امتی پریشانی ختم کې دا هر امتی د مال جان او د حیا الہ العالمین حفاظت فرمائے الله سمره بیماران کورونو اسپتالونو کې دي شفای کامله عاجل او تورسی الله زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې د سکون او دې میدان ژوند راولې الله زموږ ټول دې دې دنیاوی حاجتونه ته په خپل رحم او کرم تر سره کړي الله زموږ ټول دې دې دنیاوی پریشانۍ ختم کړي الله دې چا اولاد نشته دی کمل صالح اولاد ورکړي او دې چا اولاد دې الله دې ورکړي دې نو د سترګو یې خواله جوړي الله دې چا دشمنی طرف کوي دې خپل رحم او کرم الٰہی العالمین دا په دوستۍ بدلې کې بی ګنا پر دیوان الله د بند اخلاص کې الله دې هر ظالم دې ظلم نه د ار شرید شرنا د ار حسدید حسدنا اللهم بخبر حفاظت کرشد اللهم انا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم انا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم الله دې ټول مدارس او مساجد او د دین له شبو حفاظت او فرمای ضروریات الله دې په خزانونو پوره کړي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والسلام.